Montcada Ràdio. Viu-la sempre. Sempre. Estàs escoltant el 12 Polsades. Montcada Ràdio. Viu-la sempre. 12 punzada. We'll be right back. Montcada Ràdio, viu-la sempre. Oh my God, I have like a nightmare. Drop, drop. Estàs escoltant el 12 polzades. Thank you. escoltant el 12 Polzades. Cada ràdio, viu-la sempre. Escoltant el 12 Polzades. Thank you.